Слава Ісусу Христу, церква! Я дуже дякую пастору за представлення, взагалі за можливість ділитися словом. Для мене завжди великий привілей і разом з тим відповідальність стояти тут, перед церквою, і ділитися якимись власними думками на рахунок Біблії і Бога. І особлива подяка також хору за цю пісню. Ви класні взагалі, справді. Я радий сьогодні бути у вас, радий, що є така можливість послужити разом з тим і з вами в спільності прославити Бога. Це не завжди вигідно стояти тут за кафедрою, це не завжди легко, порою відчуваєшся втомленим, порою хочеться, щоб тобі послужили. Але так насправді, за моє, може, навіть коротке життя, я не зустрічав більшої радості, ніж ту, яку ти отримаєш, коли служиш Богу посередництвом свого служіння людям. І насправді, я не буду приховувати, я сьогодні буду говорити про покликання. Покликання, яке часто видається нам більшим, ніж наші реальні можливості, ніж те, що ми вміємо, ніж те, що ми знаємо. І від цього в нас інколи виникає таке враження, що покликання, бо те, до чого ми себе відчуваємо покликаними, те, чого ми хочемо, те, до чого нас закликає Бог, може видаватися нам якимось недосяжним і недоступним, чимось значно більшим, ніж наші реальні можливості. Можливо, звідси і назва моєї теми – невідповідність цілей та вмінь. І ось я передусім звернемось, може, до Біблії. Це буде книга пророка Єремії, перший розділ. Я дякую Богу за те, що ви можете розуміти мене українською. Якби хтось не розумів, то я можу ще говорити польською. Добре, книга пророка Єремії, перший розділ, четвертий віршик, і нижче такі слова. «І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував я в утробі материні, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народом. А я відповів, о Господи Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав, не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав, ось, я дав в твої уста слова мої, дивись, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. Єремія був доволі молодим юнаком, молодим хлопцем, коли Бог покликав його на служіння. І, напевно, як в кожної з нас, в нього були якісь свої плани, свої мрії, своє бачення на життя. Можливо, хотів чогось навчитися від свого батька, якогось ремесла. А можливо, бачив, що тому не зовсім добре ведеться, бідкається постійно в своїх справах і хотів піти зовсім іншим шляхом. Проте Бог каже, я сформував тебе. Я знав тебе ще до твого народження. І інколи ми завдячуємо, не інколи, завжди завдячуємо нашому народженню нашим батькам. І це правильно так робити, гірше, коли ми так не робимо. Та Бог каже, ще ніхто не знав про твоє народження. Ще ніхто не знав, що ти народишся. Але я вже знав, ким ти маєш бути. Слава нашому Господу. Тому що Бог дає життя людині. І тільки Бог знає конкретну ціль, конкретну мету для кожного життя. І ось як Єремія відреагував на Божий заклик? О, Господи Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Єремія добре бачив таку велику невідповідність між своїми здібностями, своїми навиками, навіть своїми можливостями і тим великим завданням, до якого його кликав Бог. Бути пророком – це нелегка справа. Це ж треба говорити до людей у храмах. Йти до царя, до вельмож, їм публічно звіщати істину, правду, яка рідко, досить рідко приносила їм радість і приємність. І цим він навіть наражав своє життя на небезпеку. Але якщо ми приглянемося до Біблії, то з легкістю знайдемо й інші фрагменти писання, де Бог закликає людей до служіння. І люди, дивлячись на себе, оцінюючи якісь свої можливості, свої здібності, говорили, я не можу цього зробити. У мене не вийде. Вони бачили цю невідповідність. Пригадайте історію Мойсея. Вже саме його народження було дуже драматичне. Він приходить в світ тоді, коли вийшов наказ вбивати всіх єврейських хлопчиків. І Ось якийсь час його матері вдавалося переховувати сина, та жінка розуміла, довго тривати так не може. Я думаю, тут є багато матерів, і ви можете собі уявити цю ситуацію, як їй було залишити свого сина десь там, в очереті річки Ніл, самого, в якомусь кошику обсмоленому. І для цього потрібно було мати неймовірно велику віру, віру в те, що Бог збереже. Але, як ми бачимо, вже тоді над його життям була рука Божа, слава нашому Господу. І минуло 80 років, і Бог звернувся до цього чоловіка, привернув його увагу кущем, який горів, але не згоряв. Там біля того куща Бог кличе Мойсея на служіння, до якого він був призначений ще перед народженням. Ось як Мойсей відреагував на Божий заклик. Я зачитаю це місце, це буде книга «Вихід», 3 розділ, 11 вірш. «І сказав Мойсей до Бога, хто я? Хто я такий, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїля?» Мойсей бачив свою невідповідність. Він не відповідав тому, до чого кликав його Бог. Він не мав тих здібностей, які були потрібні. І я хотів би звернути тут більше, навіть детальніше нашу інформацію на 5 моментів або 5 етапів. Хтось називає це 5 раундів переговорів Мойсея з Богом. Перше, це те, що ми прочитали. Хто я, що піду до фараона? Мойсей каже Богу, в мене немає авторитету. Дуже часто ми можемо оцінювати нашу здатність до служіння через призму своїх здібностей, своїх навиків і свого авторитету. Але потрібно пам'ятати одне, що завжди, коли Господь закликає нас до служіння, коли Господь закликає нас до якоїсь справи, то Він супроводжує нас своєю присутністю. І в цій присутності є Божий авторитет. І в цьому служінні є Божий авторитет. А це щось значно більше, ніж твій авторитет чи мій авторитет. І Господь відповідає в 12-му вірші. Я буду з тобою. Тобі немає про що переживати, що в тебе немає авторитету. Тому що в тебе є мій авторитет. Друге, Мойсей говорить. І сказав Мойсей до Бога, 13-й вірш, що я прийду до них. Прийду до Ізраїлевих синів. І що я їм скажу? В мене немає послання до них. Я не знаю, що їм сказати. Інколи проблема в тому, що в нас немає, можливо, якоїсь освіченості, в нас немає якоїсь мудрої думки, щоб нею поділитися. І це стає бар'єром, стає такою перешкодою нам для того, щоб щось почати робити. І ми залишаємося на місці. Павло ж в Коринті сказав, що «Браття, наша проповідь не в словах переконливих людської мудрості, зовсім ні. Він відмовився від переваги слова, хоча вмів говорити досить гарно. Але він відмовився від цього для того, щоб не применшити силу Христа Ісуса і його жертви. І Бог відповідає Мойсею. Це 14-й віршик. Я, і сказав Бог Мойсеві, я той, що є. Отак скажеш Ізраїлем синам, сущий послав мене до вас. І коли ти не знаєш, про що казати, коли в тебе немає слова, говори про велике Боже ім'я. Говори просто про Боже ім'я, тому що в цьому імені повнота всього, що тільки потрібно для цілого народу, що тим паче потрібно для однієї людини. Мойсей каже, в мене немає послання. А ти скажи, сущий послав мене, Господь послав мене. Я не знаю, чи у вас траплялося коли-небудь в житті, коли до вас хтось приходив і казав, Господь послав мене до тебе. Мені здається, вже більше нічого не треба. Можна вже на цьому закінчити. І в мене траплялися такі ситуації. І тоді людина навіть не знала, чому це Бог сказав. Господь послав мене до тебе. І я вже сам починав говорити, яка в мене проблема. І це серйозно, коли Господь каже, я послав до тебе людину. І коли хтось приходить і каже, мене послав до тебе Бог. Третій момент. Мойсей каже, до мене немає довіри. Це вже 4-й розділ, 1-й вірш. Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не явився тобі. Каже, до мене немає довіри. Вони не зможуть мені повірити. Інколи ми можемо сприймати себе такою надто маленькою людиною, надто маленькою особистістю. Ми живемо в великому місті, Харків, це одне з найбільших міст України. І ти відчуваєш себе такою маленькою людиною в якомусь там великому місті. Тут всі такі, як ти. І ти якась, наче така маленька особистість, ніхто тебе не помічає, але нам здається, що ми не авторитетні, ми не можемо когось навчати, ми навіть не можемо комусь щось порадити, тому що ми настільки малі. Але що говорить Господь до Мойсея? Цікава дуже відповідь. Каже, що в твоїй руці? І пізніше той каже, палиця, Бог робить чудо. Він каже, підтверди те, що я тебе послав тим, що ти зробиш чудо. Ісус Христос дав величезну владу для церкви, величезну силу для церкви. І ми можемо робити ті ж самі чудеса, які робив Ісус і пізніше апостоли, як його послідовники. Тому що ця обітниця не втратила своєї сили з того часу. Але чомусь так виходить, що ми навіть інколи боїмося помолитися за хворого. Боїмося покласти на когось руку, щоб помолитися. Боїмося комусь щось сказати, тому що здається, що в нас немає до цього компетенції, нам потрібна якась довіреність чи ще якийсь там законодавчий акт, що ми можемо це робити. Але Бог каже, Мойсей каже, до мене немає довіри. А Бог каже, що є в руці твоїй? І що є сьогодні в твоїй руці? Оте зроби. А в твоїй руці є влада від Ісуса Христа, яку Він дав тобі. Ти можеш багато. Можеш більше, ніж думаєш. Четвертий момент. Мойсей каже, у мене немає красномовства. Я не вмію говорити. Це 4.10. Та Мойсей сказав до Господа, о Господи, я не промовець ні від вчора, ні від позавчора, ні від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжко устий та тяжко язики. Я не вмію говорити. Що можна ще далі говорити? Мойсей прибігає до останнього, напевно, що може сказати. Так? Каже, я не вмію говорити. Я взагалі не знаю, як будувати речення, як сказати так, щоб мене хотіли слухати. Я не оратор, я не промовець. Але Бог відповідає йому, що я буду з устами твоїми. І Боже покликання не залежить від твоїх чи моїх здібностей. Бог шукає вірних для того, щоб їх зробити здібними. Бог шукає вірних для того, щоб їх зробити здібними. Тому що і Бог завжди кличе нас до більшого, ніж ми можемо зробити. Тому що якщо Він буде давати нам ті завдання, які нам відразу по силі, ми не будемо в цьому надіятися до Нього. І не будемо говорити, що це Божа заслуга. Що це Бог зробив. Ми припишемо все це собі. Це я зміг. Це я зробив. Я мав до цього здібності. Я навчився цього. А що Бог? Ну да, Бог мені сказав це зробити. Але я це зробив сам. І ось це був четвертий момент, коли Мойсей каже, у мене немає красномовства. А Бог каже, я буду з твоїми устами. Коли твоєї здібності не вистачає, в тебе є моя здібність. Коли твоєї сили не вистачає, в мене є своя сила, яку я даю тобі. І п'ятий момент, це 4.13, я зачитаю. І Мойсей відказав, молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. Мойсей просто сказав, у мене немає бажання. Коли до цього всі ці моменти, це були реальні перешкоди, реальні бар'єри, реальні стіни, які заважали, коли немає авторитету, коли немає послання, коли немає довіри, коли не вмієш говорити. Ми це розуміємо, це дійсно те, що потрібно. І Мойсей реально підходив до цього з позиції такої, як підходимо ми. Ну, кого я буду вести на машині, якщо в мене немає права, бо якщо я не вмію їздити? Бо ще коли немає прав, то ми знаємо, як це відбувається. І Мойсей підходив до цього, і Бог давав йому відповіді. Бог один за одним руйнував ці перешкоди. Але в результаті Мойсей каже, в мене просто немає бажання. Він просто каже, в мене немає бажання. Це Єгипет, який колись мене переслідував. Це невигідно, це некомфортно, це ж далеко йти. І ось тоді запалав гнів Господній на Мойсея. До цього Бог давав йому відповіді. Є проблема, ось вирішення. Але коли ти кажеш, що ти не хочеш, ти відкриваєш двері для Божого гніву в своєму житті. І в цьому гніві Бог дає Мойсею Аарона, який, скоріше, став не допомогою його, а каменем спотикання для цілого народу. Тому що саме Аарон пізніше зробив тельця для народу. Саме Аарон підтримав бунт проти Мойсея. І так, були моменти, коли він допомагав. Але були моменти, коли він ставав проти Мойсея. І ось, якщо Бог кличе тебе, погоджуйся з цим закликом поскоріше. Тому що Бог ніколи не помиляється. Він знає, до чого хоче використати тебе зараз, сьогодні і в майбутньому. І ось, може, подібно і в нас виникає інша така реакція, як виникала в Єремії чи в Мойсеї. Хто я такий? Або ми ще вміємо відповідати, Господи, Ну, я ні, але ось цей чоловік, от ти на нього подивись, він краще впорається із цим завданням, він то да, він вміє. І ти на нього зверни свою увагу, ти йому поручи це завдання. І так виходить такий певний абсурд, тому що з однієї сторони ми, як християни, часто молимося до Бога, я вірю, і просимо Його, щоб Він нас використовував, щоб показував нам те місце, в якому хоче нас бачити. Але коли Він починає нас для нас це робити, ми лякаємося, починаємо вагатися, стоп. Чи це справді те? Чи це точно те служіння, де Бог хоче мене бачити? Це точно та церква, в якій я маю бути? Це точно те місце, де я маю служити? Але як Бог може закликати мене до чогось, чого я ніколи не робив? І ми починаємо відштовхувати оце покликання своїми запитаннями. І так з однієї сторони молимося про це, а з іншої сторони не приймаємо цього. І виходить щось незрозуміле. Та Ісус Христос сказав, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого робити не можете ви. І це просто фантастична, прекрасна відповідь на всі наші запитання стосовно якоїсь слабкості і невпевненості. Без мене нічого робити не можете ви. І, можливо, якесь не можу зараз звучить в твоєму серці. Не можу простити брату. Не можу прийняти ту чи іншу людину. Не можу побороти той чи інший гріх в своєму житті. Господь каже, без мене дійсно не можеш. Шукай мене. Можливо, тобі хочеться все покинути, перестати щось робити, навіть якщо до цього тебе покликав Бог, тому що ти вже більше не можеш. Так, ти правий, ти дійсно можеш. Це може бути саме так, ти не можеш. Але це не означає, що потрібно все залишити, що потрібно перестати діяти, що немає іншого виходу. Ти не можеш без Бога. Тобі потрібен Господь. І саме це відчуття, що хто я? Я не можу. Я не маю достатньо вмінь і навиків. Якщо воно щире, воно й підводить людину до пошуків Бога. До того, щоб довіритися йому. До того, щоб визнати, Господь, я сам не можу. Ти потрібен мені, батько. Я сам не справляюся. Єремія і Мойсей довірилися Богу. Вони простягнули йому свої серця і пішли разом пліч-обліч. Єремія, молодий юнак, ніс світу потужні слова Божої мудрості та Божої любові. Це Бог говорив через нього. Мойсей, який на людський погляд взагалі не був людиною, яка підходила б на роль вождя або того, хто виведе цілий народ з Єгипту, з полону, з рабства. Але він довірився Богу, який був в стані виконати все те, до чого його закликав і що йому говорив. І це, що зробив, стало одним із найбільших чудес у світі. Очевидно те, що коли Мойсей і народ війшли в пустиню, їм потрібно було їсти. Їм потрібна була їжа. Але не очевидно те, що для того, аби нагодувати 2 мільйони людей, Мойсей повинен був би мати 1,5 тонни їжі кожного дня. І ще 2 вантажних потяги довжиною в 1600 метрів кожен щоденно, щоб цю їжу доставляли. А так, і вони були в пустині. Їм потрібні були дрова для того, щоб ці харчі приготувати. І кожного дня вони потребували 4 тонни дрова для того, щоб приготувати цю їжу. А це ще кілька вантажних потягів довжиною в 1600 метрів кожен, щоб ці дрова доставляти. Їм ж була потрібна також вода, щоб пити, щоб кожен із них міг напитися і помити свій посуд. Вони потребували 42 мільйони 900 тисяч літрів води кожного дня. А вони були на пустині 40 років. І ще вони повинні були перейти Червоне море вночі. І якби вони йшли колоною по 2 людини, то довжина цієї колони була б 1280 кілометрів. І вони йшли б 35 днів і ночей. А це означає, що там, на Червоному морі, утворилося сухе місце від одного берега до другого, завширшки 4,8 кілометра. Вони могли йти по 5 тисяч людей в ряд і перейти за одну ніч. Але виникає інша проблема. Кожного разу, в кінці дня, коли вони розбивали свій табір для ночівлі, їм була потрібна поверхня в 1200 квадратних кілометрів. Це приблизно 4 площі Харкова. І це тільки площа для їхньої ночівлі. Ви думаєте, що Мойсей вирахував все це, перш ніж відправитися в Єгипет? Ви думаєте, що Мойсей запланував все це, як це буде виглядати? Зовсім ні. Мойсей просто довірився Богу. І Бог зробив все те, про що йому сказав. Якщо ви думаєте, що Бог не може використати вас там, куди він вас закликає, то пригляньтесь історії Єремії та Мойсея. З Богом все можливо. Амінь.